Że mówię prawdę, nie potrafię ci kłamać, że kocham, kiedy się uśmiechasz. Wiesz, że kocham ciebie, kiedy kładzie się na plecach. Prawdziwa relacja, mężczyzna, kobieta, szczera miłość, ja ty, park, miejska, toaleta. Wtedy jesteś sobą, potrafisz poruszyć czułą strunę. Dobra, pa, zadzwonię później, mam twój numer. Znowu zastanawiasz się, czy mój priorytet, znikąd wrzuceni na kwaterę. Luźne rytmy, to rozumiem, nie tam żaden feler. Teren pod oblężeniem, drugie pół litra. Złapaliśmy wenę, widzę pełne usta, gładką cerę, gotową zapłacić cenę. Cudo, nie ma tremy, nie czuję migreny. Piątkowe ciśnienie, gorąco plener, nie jest problemem. Notabene, bido nie drzemie, to dla ciebie koniec. Ej, wieś, spada, myślę o telefon. Znowu zastanawiasz się, sam co prawdą jest, a może to co ukryć chcesz. Siódme piętro, nieczynna winda na schody wejście. Wiem, że jeszcze nie śpisz, mam do tego szczęście. Nie mogę się doczekać, kiedy rano godzina szósta. Ty obok mnie, mój smak na twoich ustach. Mamy tylko na tą noc, może ostatnią. Nie bój się, wiem jak lubisz, masz bardzo gładko skórę. Czy już mnie czujesz, łączy nas teraz jedno, kiedy ciebie penetruję. Hardcore jazda na twoich orgazmach. Zamglone oczy, ciało w spazmach. Pierwsza okazja, kiedy mogła sprostać swoim szczytom. Rekord pobito, dobra kocie, teraz się wykupa. Znowu zastanawiasz się,